ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ترغيب ذکر کے اللہ تعالی جہاد فی سبیل اللہ تا پلس تاکیدات سرا تو مومنان مسلمانان اللہ تعالی د دیو نفسون اغستری د دیو مالون اغستری د دی په عوض کې الله تعالی دیو له جنت ورکي ځان په الله تعالی باندې خرج کړي مومنان خپل مال په الله تعالی باندې خرج کړي ان الله اشترى یقینا الله تعالی اخستری من المؤمنین د مومنان نه ان پوسوم نفسون دغی و اموال او مالونه دغی بان لهم الجنه په بدل د دې کې ودیو د پاره جنتی بان لهم کدا بعد عوض د پاره ده بعد بدل لپاره ده په قران کې یو نکته تویم بس کو په قران کریم کې کم دی کې چې جهاد ذکر کیږي جهاد بالمال او جهاد بالنفس نو جهاد بالمال دا مخکې شوی دی د جهاد بالنفس نه سوا د دې نه د سورې توبه یو سل یو لسم آیات نه علاوه په هر دی کې جهاد بالمال مخکې شوی دی ذکر جهاد بالمال بغیر ذکر جهاد بغیر د مال نه کیږي ذکر مخکې شوی دی و اموال مالون دی وی ان لهم الجنه په بدل د دې کې وزیر لپاره جنت یو قاتلون په سبیل الله دی وسکه جنگ بکی دیو پلار د الله تعالی کی پ یقتلونا نو وجنی بدیو کافرانو لرو یقتلونا دیو بم وجل کیگی دیو بم شیطان کیگی وعدن علی حق وعده کړی د الله تعالی دا وعده دا وعده کړی د الله تعالی علیه د غمخ کی وعده کوم ذکر شوی دا بان لهم الجنه حقا دا یقینی ورشتونه د تورات په تورات کی ول انجیل او په انجیل کی او په قران کی گواهان دو په کاری کنه الله تعالی وای مارتا پدریو زینو کې د غلاوس کړه د تورات کې هم دغه حکم چې څوک په الله تعالی باندې ځان خرج کړي خپل مال خرج کړي الله تعالی به له جنت ورکړي نو په انجیل کې هم دغه خبره او نو په قران کې هم دغه خبره ذکر شوې ده اوس کله کله وعده وشي خلک دغه خلاف کوي نو ومن اوفا بعهده من الله او څوک د خبره کون کې د الله تعالی نه په خپل لوس کې د الله تعالی نه په لوس کې څوک خبره کون کې نشته لري کله خلک یو سودا او کی پاغي باندې خپي پریشان ای پی بیا الله تعالی وي پسته بشرو به بيعكم الذي نو خوشاله شي تاسو په خرڅولو خپل اغه سره بايعتم به چې سودا کړی تاسو په اغه سره د الله چې سودا کړی تاسو د الله تعالی سره به پاغي باندې د څه شي سودا چې تاسو د الله تعالی سره کړی دا مال او بدن دین پاغي باندې خوشاله شي کله کله سودا وشي پاغي کی تاوان وشي الله تعالی وي ذالک الفوز العظیم د لوی کامیابی ده په دې کی تاوان نه نشته نه ځان ورخرس کړي امیر سیبراهیم الله بډیر زیات ویل وای مونږ په الله تعالی باندې ځان ورخرس کړي دي دا اوس د الله سودا ده نو په دې سودا اوس الله تعالی کې په مزایل باندې اخلي او کاغه په خپل مرګ باندې اخلي او کپار سره باندې اخلي دا سودا ده الله تعالی ده اتائبون العابدون دې آیت کې اوس الله تعالی بیانې صفات د مجاهدینو اتائبون دا خلک دي چې توبه وستون کړي د شرک او د کفر نه او د ګناهونو نه العابدون بندگی کوونکې د الله تعالی الحامدون استعین کون کی الله تعالی السائحون گردیدون کی د جهاد د پاره یا السائحون روجنیون کی السائحون تقریبا مفسرین پنځه معنی دی بیان کړی السائحون گردیدون کی د جهاد د پاره یا السائحون روجنیون کی یا السائحون ماندار طالبان د علم علم مزکی مجاهدین بدغسی دا پکار د چی په مجاهدینو کی دا کم صفات چې په دې آیات کې بیان شوی دی لس صفات الله تعالی د مؤمنان بیان کړی دي دا په ځان کې راولي اتائبون توبه وستون کې العابدون عبادت کوونکې بندگی کوونکې د الله تعالی الحمدونه ستاینه کوونکې د الله تعالی السائحون ګرځیدون کې لپاره د جهاد یا ګرځیدون کې لپاره د علم یا السائحون روجنیونکې الراکعون رکوع کوونکې سجده کوونکې الامرون بالمعروف حکم کوونکې په نیکۍ باندې والناهون عن المنکر او منع کوونکې د بدعت نه والحافظون لحدود الله او ساتنه کون کی د پوری د الله تعالی د الله تعالی د پولو ساتنه کون کی د الله تعالی د حدود او د الله تعالی د احکاماتو مجاهد په بده باندې ډیر خپکی چې د الله تعالی د حکم سوک خلاف کی نو بده باندې مسخ خپکی وبشر المؤمنین او زیر ورکا دغه سی مؤمنان له چې داسې مؤمنان یغی له زیر ورکا د څه شی زیر ورکا د جنت زیر ورکا د الله تعالی د رضا زیر ورکا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم دي آيات كي مخي آيات كي الله تعالى صفات دا كمال دا مؤمنان بيان كل وس الله تعالى ذكر كي چي دا مؤمنان دا پار بكار دا چي دا مشركان نبراعات وكي داغين بايكات وكي او يو بايكات داري فوجي و پولس مردار شوه دا پيو دا كي جنازة پي مكاو دا غير بان بجنازة نكي دا غير پار بخاني نغواري دا غير پار بلاسنوي و تعزيتون لنزي منافق مردار شو پیوځي کې مرشو جاسوس پیوځي کې مردار شو مرشو یا یو پوجي یو خنزیر چې مردار شوی او بیا وي یاره کله کله اعلان نو شي په جماعتونو کې و یاره کې دی شهید راوړي خدای تباہ و برباد کې کم شهید دی ته پیرنګي شهید وای او دغه ته جهنمی شهید وای پوجي او پولیس چې مرشي دی ته وته شهید وای عیسی چرته په دې کې مردار شوی دی ته باغې ته شهید وای ته باغې لپاره استغفار غواړي زیبه باغې لپاره دعاګانې غواړي باغې باندې بجنازي کې خدای دې خطبا کې خدای په جهنمونو باندې وګرځي داسې ولنوي چې مجاهد مقابله کوله د مسلمانانو مقابله کوله د کافرانو سره د يهود او نصارو سره په یو جاس کې ناشته په مسلمان باندې بمبار کړي په یو دفتر کې د کافر سره ناشته او په مسلمان باندې ډرون حمله کړي په یو چاپه کې راغله په مسلمان باندې چاپه لګي په مسلمان گرفتاری مسلمانان خرسي مدرسې او جماعتونه ورانی دغه مردار شي دغه پلیته او بیا ته تلې دغه لپاره استغفار غواړي الله تعالی داسې ونه کوي چې ته مجاهدینو کچه خو ونه کوي دشمنی وکي کلکه دشمنی وکي د دیو سره په ژوندانه باندې هم کلکه دشمنی وکي چې مرشي نو هم سره کلکه دشمنی وکي استغفار استغفار بولنه غواړي ما کان للنبی ندی جایز د پیغمبر د لپاره ولذین امنوا کسان د لپاره چې ایمان راوړې دي اي استغفروا للمشرکین چې بخنه غواړي د مشرکان د لپاره ولو کانوا اولی قربا اگر کړه په جستا خپلوان دي تر دي دي پلار دي ورور دي زوی دي دغه مردار باندې بجنازم نه کې مخکې ویل کنه دی کې وجه استغفار بونه نه غواړي من بعد ما تبین لهم ورسو دغه نه چخکارش ولدی او ته انه اصحاب الجحیم چې دی جهنميان دي او سوال درازي چې دا چاته څه پته لګي چې دا جهنمی دي نو تفسیر جلالین لیکلی دی به ان ماتو علی الکفر خطوبه نه دی وستلې دغه پوجیتوب نه د پولیسټوب نه د کافیرو مرګرتیا نه پرېخي نو هو پوه شه کنه چې دا جهنمی دی به دینه دی اوس دې کې سوال لدی او دغه نه جواب سوال لدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بډیر دعا غوښتله اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون نبی اسلام خدا دعا په مخه کوله نو تاسو به دا غي جواب وکي اللهم اغفر لي یا خو نبی علیہ السلام به دعا غوښتله دی آیات د نزول لمخ کې او یا اللهم اغفر لي په معنا د اللهم اهدی لقومی فانهم لا يعلمون سر دی اغفر لي په معنا د اهدی سر دی الله تو ته هدایت وکا وما کان استغفار ابراهیم سوال درازی الله تعالی وکي بخنه ور مشرکان د پاره نه غواړي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملت او دین خدا ملت ابراهیمی و نو ابراهیم علیه السلام پلار مشرک کو د مشرکان او مشر بوتان به جوړول نو هغه چې ول استغفار غوښته نو جواب دا غینه دی آیت کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کین ابراهیم علیه السلام سره لوس کړه زو بستر پاره بخنه غواړم خو کله چې د پته ولګیدل چې دا د الله تعالی دشمن دی نو بیا یو تسویل انی اراک وقومک فی ضلال مبین غټ گمراه یو بيدین نشتربل و ما کان استغفار او نو بخنه غوښتل د ابراهیم علی السلام لیبیه خپل پلار د پاره الا عم موعده مگر اغه وا د وجر وعدنا وعده ایاه چې وعده کړی و د خپل پلار سره پلم ما تبین له نو کله چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې د دشمن د الله تعالی دی تبرأ منه نو جدا شو دغه نه تفسیر جلالین وای تبرأ منه سمانه ترکل استغفار له بیا ول استغفار نری غوښتل ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام دا علت دی لپاره د ما قبول ابراهیم علی السلام د خپل پلار سره لوز ولې کړو ځکه ابراهیم علی السلام لا اواهن ډیر نرم زړی حری حلیم ډیر زیات صبرناک کو تفصیل غواړی د اواه د پاره امام قرطبی رحمت الله علیه 15 معنی بیان کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه پس هغه وګورئ زلبم په خیخ شي لا اواهن معنی نرم زړی ازلې ډیر زیات نرم بل معنا کثیر الدعاء ابراهیم علیہ السلام ډیر دعا غوښتن کیو یا الموقن بالله په الله تعالی باندې ډیر یقینو الذاکر لله کثیر د الله تعالی ډیر یادون کیو یا المعلم للخير د خیر خودنه وکوله 15 معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی او ما کان الله ليذل قوما دګه الله تعالی جواب کړی او سوال ابراهیم علیہ السلام چې خپل پلار د پاره استغفار غوښتل دا پرې باندې ګناګار شوی دی کنه دی الله تعالی وینه ګناګار شوی ولی کله چې الله تعالی چاته هدایت وکي نو بیا یو مسله نه واضح شوی نو الله هغه پاغي باندې گمراه کیږي نه پاغي باندې بيدینه کیږي نه یو مسلمان دی او د الله تعالی یو حکم راغی او دغه حکم نه خلاف وکنو ورستو بیا دغه خلاف وکړو خو چې حکم نه دی راغله نو هغه ته بیا خلاف نه ویل کی کنه رکه تاسو یو خبره کړی ده معصیت ستوي کتابونو کې تاسو ویلی خلاف د مامور به او ارتکاب د منه نه هو معصیت ستوي خلاف د مامور به او ارتکاب د منه نه هو نو خلاف د مامور به چې مامور به شته دینه نو خلاف د غرازی نو ابراهیم علی السلام د دینه مخکې منشوي نو هغه پرې باندې ګناګر شوی نه دین وما كان الله ليذل قوما او ندی الله تعالی چې بلار کې گمراه کې قوم در بعد از هدا هم رس داغنه چاغي ته هدایت کړي حتا يبين لهم تر دې پور چې خ بیان کې هغه تمایت تقون هغه احکام او هغه مسائل چې ځان بچ کې داغنه نو کله چې الله یو حکم بیان شو چې تا ته وای د دین ځان بچ کو بیا ته کین واغې ته وای خلاف د مامور مامور به معصیت ته خلاف ده مامور به نشتا ته یو حکم راغی چې ځان ته اوس بچ کاو ته دغه ځان نه بچ کینو بیا ګناګار یاله ان الله بكل شیء علیم یقین الله تعالی پارشی وانی پوی ده ان الله له ملک السماوات والارض دا علت در پر ده ما قبل دا الله تعالی دا قوانین و در لګی ځکه الله تعالی بادشاہ ده دا ټول مخلوقات د الله تعالی مملوک دي نو الله تعالی چې څو غواړي هغه احکامات او قوانین را لګي ان الله له ملک السماوات والارض یقینا د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانو د ځمکې را یوحي وي میت جون دی کول کوي مړه کول کوي و ما لکم من دون الله یو نشته یستو د پاره سوا د الله تعالی نه می ولی ان څوک دوست ولا نسوین او نسوک مددګار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين تصر دی واقعا ما ویلو په دې کې اشاره ده هغه غزوه تبوک ته کې اشاره ده او رستو بیا د غدری صحابه کرام او واقعیت اشاره کی لقد تاب الله یقینا مهربانی کړی دی الله تعالی علی النبی اسانتی راوستي الله تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او مهاجرین په مهاجرین باندې ول انصار په انصار باندې الذين اقسن اتبعوه چې تابعداري کړی و د نبی علیہ السلام په سات العسره په هغه وخت د تنگستیا کې دین مراد غزوه تبوک ته اشاره ده سخت ګرمي و سفر ډیر جاتو غرو په اوګدو په سورلو باندې نمبر په نمبر باندې سوریدل او د خوراک سو زړی کجوري او شړ بیا باندې نو پاغي کې وبم نوي په اتبعو چې تابعداري کړو د نبی عليه السلام په سات العسره په وخت د انسیا کې من بعد ورستو دا غنه کادا نزدې و یزيغو چې کاګه شوی قلوب فريق منهم زرونه د ویډلې د دیونه نزدې و چې مسلمانان چې د جهاد نه بل طرف ته غوښتي وي خو لیکن ثم تاب الله عليهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په هغه باندې پکلکوالي سره دا معنا تفسیر جلالین کړ ثم تاب الله علیهم بالثبات بس الله تعالی کلک للا مسلمانان الله تعالی کلک لل خرچم نوا سفر موږد دی په سورلو باندې په نمبر باندې دی ګرمیم ډیر زیات تر او بم په بیابانونو کې نشته لري خو الله تعالی کلک لل ثم تاب الله علیهم بیا مهربانی وکړه الله تعالی په غی باندې پکلکوالی سره انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په دې باندې شفقت کوون کې رحم کوون کې او علی الثلاثه الذين او توبه قبول کړي او الله تعالی دا کسانو خلیفو چې ورستو شوی و معامله دغه خلیفو معنی ودا نه کوي دا د سیو خمانه نه ده بعض خلک معنی کوي خلیفو چې هغه ورستو پاتې شوی و د جهاد نه دغه معنی مکوي بلکې خلیفو معنی دا وکي و اخرون مرجون لامر الله ال دکې معنی تاسو ما څه کړي مرجون لامر الله چې معامله دغه ورستو شوی و د الله تعالی فیصلې ته نو دې کې خلیفو چې معامله دغه ورستو شوی و د الله تعالی امر ته حتا اذا ضاقت عليهم الارض تردي پر یتنګ شل باغی باندې مکه بیمار خوب سره د کولاوالینه غصابیل کنه چې ما د خپل کله نه پیژنه چې دا غده کده بل زیر وزاقت عليهم انفسهم او تنگ شل باغی باندې زلونه داغي نفسونه زلونه چې ساړو بشول پریشان شل غپه خپه شول وزنو تفسیر جلالین لیکل زنو په معنا د ای قانون سره یو یقین او ک الله مل جامین الله چې نشتره زید پناه د عذاب د الله تعالی نه من الله من عذاب الله الا الیه مگر الله تعالی ترې ثم تاب عليهم بیا الله تعالی توفیق دو بیا ورک غی تلی توبو دیر پاره توبو کی نو توبو ویستله ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی توبو قبول اون کی رحم کون کی الله تعالی پاغي باندې مهربانی وکړه.